www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلق من بعدها خلق أدعو الصلاة والدعو الشهوات فسوف يلقون به. صدق الله. ما شاء الله. حضرت مولانا کا بیان جو آپ سن رہے تھے، اس زمانے میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضائل صحابہ کو پیچھے رکھنے کی توفیق محمد ہو جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. مسلم امت آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، بمبئی میں بھی بہت دنوں تک تشریف رکھا ہے. ان کی تعلیمات سے، ان کے نصائح سے بہت سے لوگ متفق کیے ہوئے ہیں. مگر حضرت مولانا شاہ محمد صاحب مبارک تعلیم کے ون تشریف لے گئے، تعلق تھا، جاتے ہی رہتے تھے. ان کو کہیں واضح کے لیے جانا تھا. ہمارے حضرت بار شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑی شاہ، آج جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دلی بیان کرنا ہے، اس پہ بہت طویل روایت چلائی، انہوں نے وفات سے پہلے یہ باتیں کہی. بتا ضرور اس کو بیان کرو، بیان کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں کہتا ہوں، اس وقت واقعی علماء کو صحاب کرام کے فضائل کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ان کی سیرت بھی پیش کی جائے، ان کی فضیلت بھی پیش کی جائے، ان کے درجے کو واضح کیا جائے، ظاہر کیا جائے. ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحاب کرام کو چنا گیا. ایک عالم لکھتے ہیں، اذا استخر اللہ علیہ وسلم تو کل لوگ سوال آئے. جب کسی سوئی کے لیے کچھ لوگوں کی رفاقت کے لیے چنا جاتا ہے تو وہ سب سے سبھی سعادت مند ہوتے ہیں. صحاب کرام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کے لیے، معیت کے لیے، جانشینی کے لیے، اتباع اور اقتداء کے لیے. کوئی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلی نہیں رکھ سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ کو نشانہ بناؤ، دان دان کو نشانہ بناؤ. اب یہ سب چیزیں موجود ہیں، پھر اس کے بعد عوام کا عوام بات خواتین حضرات لکھتے ہیں. یہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے. ہمارے آپ کی پوری تمنا، پوری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں اور ان کی سیرت کو پیش نظر رکھیں. جو انہوں نے محبت کی صورت میں یا مخاطب کی صورت میں جو سیرت اختیار کی ہے، اس سیرت کو پیش نظر رکھیں اور اس سے ہم سبق حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی میں صحابہ کے ساتھ زندگی سے کوئی مشابہت ہو جائے. اور اس کے بعد یقیناً یہ ہوگا کہ بصیرت بازار پہ لینے کا رشتہ واپس ان کو نرحل کی جوہر کی سیرت، صحابہ کی سیرت جو ہمارے سامنے ہوگی، ان شاء اللہ امید ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی کی بات ہوگی. میں نے ابھی ایک آج بڑی زیادہ تعریف بیان کرنا ہے، پھر مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ فضائل صحابہ کو آپ نے سنے، بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا. میں اپنے کو متوجہ کر کے چاہتا ہوں کہ یہ آج بھی بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو پیش لگا رکھتے ہیں. بخر فلی بات خرکن اداؤ شراب بد دبا شہباب بسا تجر کون رہے ہیں. صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ تھے، ہمارے مقتدا اور پیشوا سے ان کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ آیت ہمارے اوپر بھی منتخب ہو جائے, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا پسرا کبھی باد خرکن اضاء الخلاق بد قبا شہباب بسوں کے رپونا رہیا. ان کے بعد ایسے ناخبر لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. یہ نہیں کہ نماز کو ترک کیا بلکہ نماز کو ضائع کیا, بد قبا شہباب اور شہباب کا اتباع کیا. بسوں کے رپونا رہیا یہ آیت ہمارے حضرت بادشاہ صبح سب پڑھتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو اذاؤ شباب کا یہ فرمایا مطلب شہباد بات میں فرمایا. حالانکہ وہ تبو شہباد میں اذاؤ شباب سے لاتے تھے کہ چونکہ نماز کی اہمیت اللہ کے نبی دی ہے کہ جبائے شہباد تو بعد میں ہے پوری تو اس سے پڑھ کر کے میدان سے شہباد ہے اور جبائے شہباد کا یہ اعلیٰ فرض ہے. جناب اعزاز و سلام بہت بڑی نمسک کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کیا اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کے اندر بھی اعزاز و سلام کا سلسلہ چل رہا ہے. بہت سے جوان ایسے ہیں جو نماز کی مسجد میں جاتی ہیں یہاں پہ مل جائیے اب اتنی لحاظ کی طرف سے میری جبانی ہے بے بنائی ہے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لڑکے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو امر کرو نماز کا امر کرو اور 10 سال کے ہو جائے ان کو مارو یعنی سختی کرو. یہ مطلب ہے کہ نماز کی اہمیت ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں یہ خواص کے اندر بھی اس کی اہمیت کو زیادہ نہیں ہے. اس طرح ہم کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے. یہ راز سلام بہت بڑی چیز جیسے یہ دعوت سلام بہت بڑی نعمت ہے. نماز کو قائم کرنا یہ نہیں کہ فریدا سے ادا کر دیا رقم سزا کر دیا. اقامت سلام کو سلب نہ ہوگی جب سنن کی رعایت کی جائے اور اس کے مستحبات کی رعایت کیا جائے. رقو کے اندر تعبیر سدھ ہونا چاہیے اس کا ہم کو بھی خیال رکھنا چاہیے. نماز مقدام خیرات نماز مقدام خیرات کے لیے کلی ہے. اگر نماز کی طرف ہمارے جذبات وغیرہ توجہ ہوگی اللہ کی رحمت مقبول ہوگی. جب اقامت سلا کی اتنی اہمیت ہے دوستوں کہ اعراض سلا کی اتنی عزت اتنی نوزت ہے. اس طرح پر نماز بھی جو ہم قائم کرتے ہیں تو ادا تو کر سکتے ہیں لیکن اقامت نہیں کر سکتے. اقامت کا مطلب یہی ہے کہ رکوع کے اندر سجدے کے اندر اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے اندر پوری رکوع کا بھی استعمال کرنا چاہیے. تب اب صاحب مومنین ان کی سلا سے خاص ہو بڑا بھائی ان مومنین نے جنہیں نمازوں میں خوشبو اختیار کیا ہے. آج خوشبو اختیار کرنے کا یہ اہتمام ہم لوگ کو بہت کم ہے. نہ ابھی اس کے اختیار اہتمام نہیں ایسی صورت نہ کریں جو نماز میں کسی لوگوں مطلب خوشبو میں مفید ہو. یہ بہت اچھی چیز ہے جو چاہتا ہے میں نے کچھ سنا بزرگوں سے کہ اپنی زمانے میں ایسا ہوگا جاؤ بازی بھری ہوئی ہوگی اور ایک آدمی بھی خوشبو سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. اس طرح پر اس کی اہمیت ہے اور خاص طور سے میں نے اس کو اس لیے کیا ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. خود بھی اس کا انتظام کریں بلکہ اس کے اندر خوشبو اختیار کریں کوشش کریں کیونکہ نہ خوشبو کا پیدا ہونا آسان نہیں ہے. جب اس کے دعا کریں گے کرائیں گے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اسے خوشبو کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے گا. اس طرح پر نماز کی اہمیت اور ظاہر بات ہے کہ جو آمار نماز کے علاوہ ہے وہ بھی ضرورت ہے. حج ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں حج میں اس میں بھی کوئی بات اسے قبولیت کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ایسے عمل کریں جسے وہ قبول ہو جائے. بہرحال فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے. فرائض کے اندر سب سے زیادہ قرب ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر نوافل بھی کچھ اشیاء کرا جائے تو پھر دور رہے لوگ ہیں. اس دن آپ فرائض کا اہتمام ہو اور جو نوافل کچھ ہے سنت موقع وغیرہ ہے نہ آپ کام بھی کر سکیں لیکن ہم جو سنتیں ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ان شاء اللہ اس کی برکت سے اللہ کی رحمت مقبول ہوگی. ان رحمت اللہ قریب نہیں اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوگی. جب سب سے نیک کام جائے ایمان کے بعد نماز ہے نماز کی جتنی ہم احمد والے اہتمام کریں گے نماز کی عظمت کو معلوم رکھتے رہیں گے ان شاء اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ کی خوشی نصیب ہوگی. اب اسی پر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنے کو بھی قبول کروائے اور ہم سب کو صحابہ کرام کے سیرت پر چلنے ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق فرما فرمائے. آپ الحمد للہ اختیار حضرت دعا کروا دیں. حضرت کی دعا پر مجھے چکر ہوگا وہ اگر بیٹھ جائے دعا ہوگا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الحق والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبشارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله تعالى بفضل الكلام في تمام دعاءك قبول فرمائے. ہر قسم کی انواع عافیت عطا فرمائے. ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. بہت پریشانیاں چل رہی ہیں دینی زندگی میں ہر اعتبار سے. اللہ تمام عمروں کو پریشانی سے دور فرما. مسلمانوں کے لیے کر پائے ہوں ان کے بچوں کو نمازی بنا ان کو اللہ کی طرف توجہ کرنے کی مرم فرما. اللہ کا کیا کرم صد اللہ میں تمام صاحب کرام دروازے مظاہرات کے سفر میں ہماری تمام دعاؤں کو بلکہ جو باتیں کی گئی ہیں بیانات میں ہیں ان سب کو قبول فرما اور اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی ضروری مرم فرما. رب بنا کر سب ملنا ہے انتقال کر سبھی غریب رحمت یا رحمت سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. www.attableague.com, the reviver of the